शिवांगी ने एक नजर शिवाय को देखा तो शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। वो जल्दी से आर्या के पास आ गई। आर्या ने शिवांगी का हाथ वीरा के हाथ में रख दिया और जैसे ही वीरा ने अपनी बेटी को महसूस किया वैसे उसने एक लंबी सांस ली। वो जैसे जैसे सांसें ले रही थी वैसे वैसे डॉक्टर की आंखें हैरानी से फैल रही थी। उसने सबसे पहले वीरा के चेहरे का ऑक्सीजन मास्क हटाया। वीरा ने अभी तक आंखें नहीं खोली थी लेकिन उसकी पकड़ शिवांगी पर पूरी तरह से कसी हुई थी, जिसका साफ मतलब था कि वो अब तक बस अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी और फाइनली उसकी बेटी उसके पास थी। जैसे जैसे वीरा सांस ले रही थी वैसे वैसे डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने शिवाय को देखकर कहा, कांग्रेचुलेशंस, वीरा होश में आ रही है। वीरा जैसे तैसे बेड से टेक लगाकर बैठी हुई थी। उसने अपना सिर आर्या के कंधे पर रखा हुआ था। वीरा को होश आ गया था लेकिन उसके अंदर इतनी कमजोरी थी कि वो खुद से बैठ भी नहीं सकती थी। उसका एक हाथ शिवांगी के हाथ में था और दूसरा शिवाय के हाथ में। शिवाय की आंखों में पानी था, वो बस वीरा को ही देखे जा रहा था। एक पल के लिए शिवाय को वो वक्त याद आ गया जब उसने वीरा को उस क्लब में बचाया था और फिर उसे मेंशन लेकर आ गया था ताकि वो विराज का ख्याल रख सके, विराज को इलाज के लिए मना सके। और वीरा ने भी शिवाय को निराश नहीं किया था बल्कि विराज को इलाज के लिए मना लिया था। उस वक्त वीरा कितनी खूबसूरत थी, बेशक गरीब थी पर उसकी खूबसूरती में जरा भी कमी नहीं थी। लेकिन आज तो वीरा जैसे हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। इतने सालों से कोमा में रहने के बाद उसके शरीर में जान बची नहीं थी। उसकी आंखें बस शिवांगी पर टिकी हुई थी और शिवांगी लगातार वीरा को देखे जा रही थी। इस वक्त शिवांगी को अपनी फीलिंग्स भी समझ नहीं आ रही थी, बस उसे इतना पता था कि उसकी असली माँ है। शिवाय बोला, वीरा देखो मैं तुम्हारी बेटी को लेकर आ गया। वीरा के अंदर इतनी कमजोरी थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पाई, उसने बस अपनी पलके झपका दी। आर्या ने वीरा के गाल पर हाथ लगाकर कहा, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ फिर मेंशन चलते हैं। लेकिन तभी वीरा ने विराज की तरफ देखा। विराज को अभी तक होश नहीं आया था। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारे विराज को यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा, अपने साथ मेंशन लेकर ही जाऊंगा। वीरा के होंठों के कोने हल्के से मुड़ गए। कुछ देर तक शिवाय और आर्या वीरा से बात करते रहे लेकिन वीरा जवाब नहीं दे रही थी, उसके अंदर बोलने की तो हिम्मत ही नहीं थी। वहीं शिवांगी को अब धीरे धीरे नींद आने लगी तो उसने अपना सिर बेड पर रख लिया और वो अपनी माँ का हाथ पकड़े ऐसे स्टूल पर बैठी बैठी सो गई। वीरा के दिमाग में शिवांगी को लेकर हजार सवाल चल रहे थे लेकिन फिलहाल तो उसकी कंडीशन कुछ भी पूछने की नहीं थी। उसने अपना एक हाथ धीरे धीरे उठाया और शिवांगी के सिर पर रख दिया। वो गिर जाती उससे पहले आर्या ने वीरा को संभालते हुए कहा, वीरा तुम अभी बहुत कमजोर हो। वीरा ने हल्के से हाँ में गर्दन हिलाई। थोड़ी देर बाद शिवाय खड़ा होकर बोला, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, तुम वीरा को संभालो। और तभी आर्या बोली, और ये तितली, ये तो यहीं सो गई। शिवाय ने कहा, सोने दो, बहुत सालों बाद अपनी माँ से मिली है, माँ को भी सुकून आएगा और बेटी को भी। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया और सीधा डॉक्टर के कैबिन में गया। डॉक्टर ने शिवाय को बैठने का इशारा किया और शिवाय बैठ गया। डॉक्टर बोला, तो फाइनली वीरा को होश आ गया लेकिन अभी उसके अंदर बहुत कमजोरी है, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। शिवाय ने कहा, वीरा का ध्यान हम रख लेंगे, आप मुझे विराज की कंडीशन बताइए। डॉक्टर के हाथ में इस वक्त एक फाइल थी। उसने उस फाइल को रीड करके कहा, विराज की कंडीशन भी काफी हद तक ठीक है, आप विराज से बातें कीजिए, हो सकता है आपकी बातें सुनकर उसकी हालत में और सुधार आ जाए। शिवाय डॉक्टर से बात कर रहा था वहीं वीरा अपनी बेटी को देखे जा रही थी। दूसरी तरफ रघुवंशी मेंशन में आराध्या ने एक कंगड़ाई तोड़ी और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसे अपनी आंखों के सामने अभिमान दिखाई दिया जो कि अभी भी सो रहा था। आराध्या ने घड़ी की तरफ नजर घुमाई तो सुबह के 7 बज गए थे। आराध्या हैरानी से खुद से बोली, ये तो कभी इतना लेट नहीं सोते, ऐसा तो नहीं इनकी तबीयत खराब हो गई हो। इतना कहकर उसने अभिमान के माथे को छूकर देखा तो अभिमान बिल्कुल ठीक था। आराध्या ने अभिमान के बाजू पर हल्का सा हाथ फेर कर कहा, अभिमान आज ऑफिस नहीं जाना, तुम तो कभी इतनी देर तक नहीं सोते। अभिमान ने आराध्या का हाथ पकड़कर उसकी हथेली को चूमते हुए कहा, लेकिन आज मन है कि मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में रहूं, बाहर ना निकलूं। ये सुनकर आराध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और तभी वो एकदम से बोली, अभिमान बेबी ने किक किया। ये सुनकर अभिमान की आंखें एकदम से फैल गई। वो जल्दी से उठकर बोला, किक किया मतलब? आराध्या बोली, बेबी किक करता है ना। अभिमान ने कहा, किक करता मतलब? मुझे नहीं समझ आ रहा। आराध्या बोली, बेबी पेट में हाथ पैर चलाता है और जब वो मूवमेंट करता है तो माँ को पता चलता है। अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, इस बार मूवमेंट करेगा तो तुम मुझे बताओगी? आराध्या ने कहा, हाँ बताऊंगी। और तभी आराध्या ने हल्का सा हंसकर कहा, देखो उसने फिर से किक मारी। अभिमान बोला, अरे लेकिन मैं कैसे महसूस करूं? आराध्या ने अभिमान का हाथ पकड़ा और अपने पेट पर रखा और बोली, देखो अभी आपका बेबी फिर से किक मारेगा। और जैसे ही ये बात आराध्या ने बोली वैसे ही बेबी ने किक किया और अभिमान ने महसूस भी किया। ये महसूस करके अभिमान बहुत खुश हुआ। उसने हल्का सा झुककर आराध्या के टमी को किस किया और बोला, बेबी तुम तो बहुत ज्यादा शैतान हो। ये सुनकर आराध्या हंसकर बोली, हाँ बिल्कुल अपने पापा पर गया। अभिमान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। फिर वो वापस से लेट गया और उसने आराध्या का सर अपने सीने पर रखते हुए कहा, आराध्या आज बहुत अच्छा लग रहा है। ये वही कमरा है ना जहाँ कुछ महीने पहले मैं और तुम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। आराध्या ने हंसकर हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान बोला, सर कहते हैं पापा मुझे उस वक्त थोड़ा रुक जाना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो शायद मेरे तुम्हारे बीच इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती। लेकिन मुझे भी एकदम से गुस्सा आ गया। आराध्या बोली, गलती मेरी भी थी। मुझे आप पर यकीन करना चाहिए था जबकि मैं जानती थी कि आज तक आपके करीब कोई लड़की नहीं आई, पर मुझे लगा शायद आप मुझे धोखा दे रहे हैं। आराध्या की बात सुनकर अभिमान ने उसकी ओर देखकर कहा, और अगर मेरा सच में किसी लड़की से चक्कर हो। आराध्या की आंखों में पानी आ गया। वो अभिमान पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोली, मजाक मत करो अभिमान, अभी अभी सब कुछ ठीक हुआ है। अभिमान बोला, नहीं जवाब दो, अगर मेरा सच में किसी लड़की से चक्कर हुआ तो। आराध्या बोली, तो इस पर मर जाऊंगी या तुम्हें मार दूंगी। अभिमान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, सच में खतरनाक भाई की खतरनाक बहन है। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण जब फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला तो उसे मीरा कहीं दिखाई नहीं दी। कृष्ण ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। कृष्ण को पता था कि मीरा इस वक्त बालकनी में खड़ी होगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी मीरा की बेचैनी वही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आना कृष्ण के लिए मानो किसी अवार्ड जैसा था। कृष्ण सीधा बालकनी में गया। मीरा वही खड़ी गार्डन को निहार रही थी। कृष्ण ने मीरा को पीछे से बाहों में भरते हुए कहा, क्या सोच रही हो मीरा। मीरा ने हल्का सा पलटकर कृष्ण को देखा। उसकी आंखें नम थी। वो बोली, मुझे नींद नहीं आती, मुझे डर लगता है, मैंने गौरव को मार दिया, मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था। कृष्ण का सब्र अब टूटता जा रहा था। उसने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, अगर तुम उसे नहीं मारती तो वो तुम्हें मार देता। तुम क्या चाहती हो कि तुम खुद मर जाती लेकिन वो ना मरता। मीरा कुछ नहीं बोली। कृष्ण ने जैसे तैसे गुस्सा कंट्रोल किया और मीरा का सर अपने सीने पर रखकर उसकी कमर रब करता हुआ बोला, देखो जो हो गया सो हो गया, तुम्हारे ज्यादा सोचने से गौरव जिंदा नहीं हो जाएगा। तुम एक काम करो, अपनी बहन के साथ अनाथ आश्रम चली जाया करो, वहां तुम्हारा मन लग जाएगा, या फिर तुम मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन कर लो। मीरा ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ भी नहीं। इतना कहकर वो कृष्ण से दूर हुई और कमरे के अंदर आ गई। कृष्ण वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मीरा को कैसे संभाले। कुछ देर बालकनी में खड़ा रहने के बाद वो अंदर आया, तैयार हुआ और बाहर चला गया। बाहर आते ही उसने देखा कि सब डाइनिंग टेबल पर थे। मीरा भी सबको बेमन से खाना परोस रही थी। कृष्ण ने एक नजर मीरा को देखा, सिटिंग एरिया से अपना लैपटॉप बैग उठाया और हीर को देखकर बोला, माँ मैं जा रहा हूँ। हीर ने हैरानी से कहा, आज नाश्ता नहीं करोगे कृष्ण। कृष्ण तेज कदमों से बाहर जाते हुए बोला, नहीं माँ भूख नहीं है। इतना कहकर वो चला गया। वहीं मीरा की नजर बस कृष्ण को ही देख रही थी। कृष्ण के ऐसे जाने से मीरा को बहुत बुरा लगा। कृष्ण कभी ऐसे नहीं जाता था। वो हमेशा मीरा के साथ ब्रेकफास्ट करता था और फिर उसे थोड़ा समझाता था कि वो गौरव के बारे में ज्यादा ना सोचे। लेकिन आज कृष्ण के ऐसे जाने से मीरा की आंखें हल्की सी नम हो गई। तभी सरगम ने मीरा की बाजू पकड़ी और उसे किचन में ले आई। मीरा हैरानी से सरगम को देख रही थी। सरगम बोली, क्या हुआ है तेरे और कृष्ण के बीच। मीरा ने हल्की सी नामी गर्दन हिला दी, कुछ भी तो नहीं दी। सरगम बोली, झूठ मत बोलो, तुम जानती हो कृष्ण सबसे अच्छा है। पूरे खानदान में वो ही था जिसने हमारी सबसे पहले मदद की। और मुझे लगता है कि तुम्हारी और कृष्ण की शादीशुदा जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मीरा बोली, नहीं थी, सच में मेरे और मिस्टर रघुवंशी के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरगम बोली, फिर वो बिना नाश्ता किए क्यों चले गए, उनके चेहरे पर गुस्सा क्यों था। मीरा ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। सरगम मनी मन बोली, कैसे समझाऊं उसे, ये छोटी भी तो है। फिर उसने हल्का मुस्कुराकर कहा, अच्छा तुम टेंशन मत लो, आज तुम कृष्ण के लिए लंच लेकर ऑफिस चली जाना। मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण ऑफिस पहुंच चुका था। अपने कैबिन में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। वो मीरा से गुस्सा नहीं था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मीरा की बेचैनी कैसे खत्म करे। और जब तक उसकी बेचैनी खत्म नहीं होती तब तक उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। यही सोच सोच कर कृष्ण का दिमाग खराब हो रहा था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। कृष्ण ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मैंने गौरव की फैमिली के बारे में पता लगाया, लेकिन एक दादी के अलावा उसकी फैमिली में कोई नहीं है और वो दादी भी वृद्धाश्रम में है। ये सुनकर कृष्ण हैरान हुआ। वो बोला, एक बार फिर से चेक करो, अब एक बार धोखा खा चुके। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मैं सच कह रहा हूँ, इस बार मैंने दो बार चेक किया है, अगर आपको यकीन नहीं होता तो कुछ फोटोग्राफ्स भेज देता हूँ। कृष्ण ने दांत पीसते हुए कहा, फोटोग्राफ्स तो तुमने पिछली बार भी भेजी थी और तुम जानते नहीं हो तुम्हारी उन्हीं फोटोग्राफ्स की वजह से कितना बड़ा कांड हो गया। इस बार सच सच बताओ, गौरव की फैमिली में कौन कौन था? दूसरी तरफ से आवाज आई, सर इस बार मैं सच कह रहा हूँ, आपको यकीन नहीं आता तो आप क्रॉस चेक करवा सकते हैं। गौरव की फैमिली में बस उसकी दादी थी जिसे उसने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था और खुद ऑस्ट्रेलिया चला गया। कैसे संभालेगा कृष्ण मीरा और अपना रिश्ता?